Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle bir evvelki derste Kur'an-ı Mucizül Beyan'la alakalı şu ana kadar arz ettiğim hususların bir hülasasını takdim etmiştim. Sekiz on saat tutarında bu konuşmalarda Kur'an-ı Kerim'in bütününü ifade etmek imkanı yoktur. Değil bu kadar zaman içine sıkıştırmak. Belki bir sene insan durmadan ehli tahkik olsa, araştırsa, onun füyüzatına mazhar olsa, onun cevherlerini anlatmakla bitiremez. Çünkü o kelimat-ı ilahidir. Kelimat-ı ilahi, renkliliği, televvünü, tenevvü itibariyle, ruhundaki elestikiyeti itibariyle, ona muhtaç bütün gönüller ona müracaat ettikleri zaman, elleri boş dönmeyeceklerdir. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Siz şu ayetin ruhunu tasavvur etmeye çalışın. Yeryüzündeki bütün ağaçları kalem olarak düşünün. Ve yeryüzündeki bütün kara parçaları onlara nispeten küçük bir avuç toprak gibi tasavvur ettiğiniz denizleri de mürekkep olarak düşünün. Ve sonra kelimat-ı ilahi yazmak üzere Allah'ın kudret ve irade kelimelerini, kelam sıfatına dayalı kelimelerini yazmak üzere bütün katipleri toplayın. Denizler bitecek, o kalemler tükenecek ama Allah'ın kelimeleri adına siz yine bir şey yazmış olmayacaksınız. İşte Kur'an bu kelimat-ı ilahinin ifadesidir. Dar bir daire içinde, belli mahdut varaklar arasında, iki kapak mahfuzu olarak bize takdim edilen Kur'an, kelimat-ı ilahidir. Görünüşü itibariyle ona bir sınır tayin etseniz, bir hüdut biçseniz dahi, menşei itibariyle, Allah'ın kelamı olması itibariyle, o kadar çeşit çeşit tebessümü, o kadar çeşit çeşit tatlı dişlerini göstermesi, o kadar çeşit çeşit gamzeleri ve o kadar çeşit çeşit bakışları, itri nazar edişi vardır ki, ne bakmaya doyarsınız, ne de bunları anlatmakla bitirebilirsiniz. Düşünün ki, saadet asrından bu yana, batılı en büyük mütefennin ve mütefekkirleri, talebe olarak huzuruna alan İslam'ın bütün düşünürleri, mütefekkirleri ve ilim adamları, Batı'nın bugünkü tekniğinin temel kaidelerini ve prensiplerini vaz eden İslam büyükleri, yeri geldiği zaman bunu vesikalarıyla arz edeceğim. Bunlar üstad olarak sadece ve sadece Kur'an'ı tanımış bilmişler. Tecrübelerinde kendilerine ışık tutan, telahuk-ı efkarda terkip yapma istidat ve kabiliyetini kendilerine bahşeden sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Geçen derslerde arz etmiştim. Tefsir sahasında öyle insan var ki, sadece onun ledünniyatına, iç yapısına, onun ruhundaki heyecanı terennüme dair 70 cilt tefsir yazıyor, bir şey anlatamadım diyor. Ve yazılan tefsire baktığın zaman o ruhu terennüm ettiğini görüyorsun, mübalağa yok. İyi alıcı bir nazar, duyan bir gönül ve o işe tam muhazi heyecanı olan bir insan, ciddi bir insan tipini size anlatsın. Yüz mimiklerine kadar her şeyi size anlatsın, hiç mübalağa yapmasın. Belki bir cilt kitapta ancak anlatabilir bunu. Zerreden seyyarata kadar, İnsanın maddesinden kalbine kadar, tepesinden tırnağına kadar, bir damla su mebdeinden kabirde toza toprağa karışmış mahiyetine kadar, ondan ulvi alemlere intikal etmiş ruhi ve cismi keyfiyetiyle Allah huzurundaki âli haline kadar, her şeyi her şeyiyle içine alan anlatan, dünya ve ukba mimiklerini anlatan, reveranslarını anlatan, tavır ve davranışlarını anlatan, her şeyin resmini çizen Kur'an-ı Kerim, bu küçük lemhaları, işaretleri en basit bir fırçayla dahi çok büyük manalar tersim eden, resimdeki fevkalade, tasavvur ve tasvirdeki fevkalade kabiliyeti, ilahi kelam olması itibariyle, beşere ait her şeyi ifade etmesi itibariyle, Kur'an'a has bir keyfiyettir. Siz bu mücerret olarak arz ettiğim, bir delile dayamadan arz etmeye çalıştığım meseleleri, delillerini arz ettiğim meseleler içinde inşallahü teala göreceksiniz. Anlatılmayan meseleleri de onlara bağlı anlamaya çalışacaksınız. Kur'an hakkında şimdiye kadar duyduğunuz şeyler mübalağa değildir. Belki delillerine inemedik, belki delillerini size anlatamadık. Büyüktür dedik ama büyüklüğünü gösteremedik. Onun büyüklüğünü gösterecek metreye, mezroya sahip değildik. Onun arz ve tulunu, hendesi hüviyetindeki lahutiliği ve namütenahiliği anlatabilmek kıstaslarına sahip değildik. Cenab-ı Hak kendilerine kıstas verdiği kimselerin kıstaslarını kullanmak suretiyle o kâmeti balayı göstermeye muvaffak kılsın bizleri inşallahü teâlâ. Bu bizim başımızdan aşkındır. Metre başkasınındır. Kıstas başkasınındır. Onun hakkında fikir veren yine başkasıdır. Biz sadece naklederiz. Altın oluklarla nakledilmesi gereken bu büyük manalar, bu tonlu ifadeler, eğer arada bir kesiklik, bir kopukluk ifade edecek şekilde, böyle ifade edeceğim, bakır paslı bir oluktan geçiyorsa, bu o bir hemta elmasa bir leke getirmeyecektir. Yani bunu arada bir büyüklerden, asıl sahibinden, size nakleden benim gibi işe gölge düşüren biri varsa, siz iyi bakarsanız, onun yine bir hemta, eşsiz bir elmas olduğunu göreceksiniz. Cenab-ı Hak şu muğlak, mudil, çok defa benim dahi aklımın yanaşamadığı meseleleri size arz ederken, sizlere hüşyar kalp ihsan eylesin. Hayatta belki sizin için en kutsi dakikalar olur, Kur'an'a ait mani-i mukaddeseyi dinlediğiniz an. Eğer gönül verebilirseniz, hayalinizle takip edebilirseniz, imanının ışığı altında meseleleri tartabilirseniz, kalbin kadir şinaslığıyla meselelere değer verebilirseniz, sizin için bağışlanan elmaslardan, incilerden, altınlardan daha kıymetli şeylere sahip olduğunuza inanacaksınız. Ben de öyle. O kâmeti bâlaya bir ruba giydirmeye çalışıyoruz. Bir parça kol takıyoruz, eteğine bir ilave yapıyoruz, göğsüne bir şey koyuyoruz. Bununla dışta uğraştığımız bunlarla Kur'an'ın boyunu bosunu size göstermeye çalışıyoruz. Bir gelin mahiyetinde, eşi emsali görülmemiş bir gelin mahiyetinde, sizin gönül evinizde fikrinizin ve kalbinizin onunla zifafı için, büyük hakikatlara sebebiyet olabilmeniz için ve bu izdivaçtan büyük manaların doğabilmesi için sadece bir fikir veriyoruz. Siz kalbinizde araştırın, fikrinizde derinleşin, vicdanınızda meseleyi tamik etmeye çalışın. Sonra Kur'an'ın bulunduğu o mualla hücrede, o mualla odada zifaf olacağınız geceye ulaşabilirsiniz. Ama bu tabirler belki onun ulviyetine gölge düşürücü, fırçayla yüzüne bir fırça attığım büyük manaya onu bulandırıcı bir mesele izafe edici keyfiyette oldu. Maksadım durudur, berraktır, açıktır. Cenab-ı Hak onu kalplerinize ilka buyursun inşallah. Kur'an derslerine ait en son arz etmeye kendimi zorladığım husus onun meseleleri canlılaştırıp, meseleleri belli bir hüviyet kazanmış olarak bize arz etmesi hususuydu. Bunun için meselenin hülasasını şöyle dedim. O hadiselerden, geçmiş zamandaki hadiselerden bahsederken, hadiseleri o hadiseler kendi manasında sırıtırken karşınızda görürsünüz. Hazreti Lut kavminde livatayı sırıtırken karşınızda görürsünüz. Şuayb aleyhisselamın cemaatinin, Eyke ahalisinin ticari ahlaksızlık içinde karşınızda sırıttığını görürsünüz. Mürabahacılık, spekülasyon, halkı aldatma, komisyonculuk, hazır beslenme. Bütün bunlar sırıtıyor, karşınıza çıkıverir Kur'an meseleyi anlatırken. Kur'an meseleyi anlatırken piyes yapma, figürleri sahneye sürme, sinema yapma ve kameralarla meseleleri halletme, bunlara hiç ihtiyaç hissetmeden her şeyi sadece kelimeleriyle halleder. Kelimelerinde öyle bir renk vardır ki, sinemanın perdesinde, piyesin perdesinde ışıkların o kadar güzel ayarlandığını, resimlerin o kadar mükemmel perdeye arz edildiğini göremezsiniz. Bizim en büyük talihsizliğimiz, dinimizin dili olan Kur'an'ın diline vakıf olamayışımızdır. Ve batılı bu mevzuda çok hassasiyetle durmuştur. Lider kabiliyetinde olan Türkler, dinlerinin dili olan Kur'an'ı öğrenmemeleri için 6 asır gayret sarf etmiş. Ve 2 asır evveline kadar uğraşmış ve sonra çok ciddi muvaffak olmuştur. Hele yakın tarihte kültürünün kapısına kilit vurduğu andan itibaren 10-15 asırdan beri gelişen kültürünün kapısına kilidi vurduğu andan itibaren tamamen mazisiyle alakasını kesmiş, ruhuyla alakasını kesmiş bir kafes halinde, rüzgarın önünde oynayan, sürüklenen kafes halinde bu milleti kahvehanelere, kumarhanelere, kağıt başlarına, laklak edecekleri boş yerlere saman çöpü gibi sürükleyivermiş. Bu batılının 8 asır sinsice oynadığı hiyanet rolünün neticesidir. Onun için ben patlasam da, çatlasam da bağışlayın, Kur'an-ı Kerim'in ruhundaki ulviyeti size intikal ettiremem. Çünkü frekans ayarlanması gerektir. Ben burada frekans modülasyonlu çalışıyorsam, siz genlik modülasyondan dinliyorsunuz. Siz bana Türk anlayışı içinde, Türk kafası içinde kulak veriyorsunuz. Bizde aslın kalpleri yıkıcı havası kalbinizi tahrip etmişse beni takip edemeyeceksiniz. Hayalinizi bana terfik edemeyeceksiniz. Ben bana bunları anlatanlara hayalimle hiç olmazsa refakat edemediğim gibi beni takip edemeyince de yolda kalacaksınız. Meseleleri kopuk kopuk göreceksiniz. Yıldızların keyfiyetini kavrayamadığınız gibi bakacaksınız. Onun için ben temenni ediyor, diliyor, çok muhtaç olduğumuz şu dakikada Mevla-i Müteal'den dileniyorum. Cenab-ı Hak hepimiz olmasa bile hazinesi geniştir, hepimizi ihsan eder. Şu Kur'an-ı hakaiki, onu anlayabilmemiz için neye muhtaç isek, muhtaç olduğumuz her şeyiyle anlamaya bizleri muvaffak kılsın. Kur'an'ın harikulade tasviri kabiliyeti vardır. Geçmiş cemaatler sıra sıra senin önünden geçerken, kendilerine has karakterleriyle geçerler. Milletleri rahatlıkla görürsün. Öyle bir fırça vardır ki elinde çok tekellüfü ihtiyaç hissetmeden bir şöyle atıverir, bir de böyle atıverir. Öyle tatlı bir tablo karşına dikilir ki senin bakmaya doyamazsın. Kur'an'da vardır. Bunları söylerken hiç mübalağa etmiyorum. Böyle kısacağım, ışıkları daha kısa boyda, dalgalar halinde size arz edeceğim. Misallerde de bunları göreceksiniz inşallahü teala. Ve bu arada şu hususta da size söz vermiştim. O insanları da karakterleriyle ele alırken insanı öyle konuşturur, öyle dile getirir ki menşeinden ta varacağı son noktaya kadar o insana ne hüküm vermiştir? Nasıl bir insan tipi olarak ele almıştır? Onu aynı tipte daima karşına çıkarır. Hazreti Musa'dan bahsederken nasıl bir insan olduğunu anlayabilirsiniz. Ben yüz hatlarını tam yakalayamasam bile Hazreti Musa'nın tipini hemen hemen tasavvur edebiliyorum. Onu psikolojik yapısından, içtimai hayattaki darbelerinden, yapıcı keyfiyetinden, büyük mimari gücünden, müfsit bir cemaati, bozuk bir cemaati, daima ihtilallere, içtimai hareketlere sebebiyet veren Yahudi cemaatini terbiyedeki dirayet ve kiyasetinden nasıl bir tipte olduğunu anlıyorum. Hatta size mübalağa yapmadan söyleyeyim. Pazularının nasıl olduğunu görüyor gibiyim. yüzünün hatlarının nasıl olduğunu hisseder gibiyim. Bakışlarını, sakalının yapısını, bakışlarındaki derinliği, bunları Kur'an'ın ifadeleri içinde tasavvur edebiliyorum. Kur'an'da öyle bir güç var. Ama nasıl anlatıyor bunları? Sadece Hazreti Musa'yı anlatmaya kendisini hasretse yetmez Hazreti Musa'yı anlatmaya. Halbuki o yüzlerce şahsı orada tasvir ediyor. Yüzlerce şahsı dile getiriyor. Binlerce hadiseyle karşınıza çıkıyor. Ve her hadise aynı canlılıkla sahnede sizin nazarınıza arz ediliyor. Hazreti İbrahim'i anlatırken bütün tatlılığıyla meydana kor. Bütün tatlılığıyla sahneye sürer. Ve bu o kadar anlaşılır ki nebiler nebisi şöyledir. İşte ben peygamberler içinde buna benzemekteyim. Mesele anlaşılmıştır. Sahabi meseleyi çok iyi tasavvur etmiştir. Ben şuna benzemekteyim sözü, eğer sahabi onu tasavvur etmemişse hiçbir şey ifade etmeyecektir. Belli bir şahıs tipi ortaya konuyor. En ince teferruatına kadar anlatılıyor adeta. Ve resim o kadar vüzuhlu ortaya çıkıyor ki, nebiler nebisi ona bakıyor, kendiyle beraber bakanlara diyor ki, şu gördüğünüz resim var ya, ben ona benziyorum. Ruhuyla, haliyle, karakteriyle, edasıyla, endamıyla. Büyük nebi Hazreti Yusuf'u anlatırken, Hazreti Süleyman'ı anlatırken her şeyiyle sahneye koyuverir. Bu bizim bildiğimiz büyük eşhası. Firavun'u da öyle anlattığını görürsünüz. Küçük küçük misallerle ben de bunları arz etmeye çalışacağım. Ve sonra mutlak, umumi karakterlere bakıverir. Modern psikolojinin varamadığı ufuklara varıverir. Varamaz modern psikoloji. Çünkü bu Allah'ın ilminden gelmektedir. Öyle bir kaynaktan akıp gelmektedir ki, sittin sene, kainatlar kalınlığında çağlayıverse yine tükenmeyecektir. Allah'ın ilminden gelmektedir. Mürai bir tipi anlatıverir. Öyle anlatır ki siz de gözünüzün önünde o mürai tipleri hemen canlandırıverirsiniz. Müttaki bir tipi, çalımlı bir tipi, ulul azm bir tipi size tasvir eder. Bunu anlatırken adamı görüyor gibi olursunuz. Hatta büyüklüğü karşısında serfuru edersiniz. Umumi ve hususi mahiyette karakterleri Kur'an-ı Mucizül Beyan bize naklederken tatlılığı sonsuz, ahengi sonsuz, tasvirdeki gücü sonsuz, bununla beraber çizgilerde, hatlarda, ışıkta hiçbir eksiklik olmadan valsı, kostümü, bilmem nesi tas tamam bir sahne nazarınıza arz ediliyor gibi duyarsınız ve doyarsınız. Kur'an'ı sahabinin anladığı gibi böyle anlayabilseydik hiç başka söz söylemeye lüzum yoktu. Şu cemaati camide elinde Kur'an, Mevla-i Müteala önünde Rahman ona teveccüh etmiş, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı tilavet ediyor ve kendinden geçiyor görürsünüz. Bütün teknik müesseselerde onun en aziz tutulduğunu müşahede ederdiniz. Bütün ilim mahfillerinde evvela ona müracaat edildiğini görürdünüz. Nasıl biz teberrüken ve teyemmünen onun ayetlerini okurken ezber okusak bile onu önümüze koyuyor, ona sığınıyor, ona dehalet ediyor. Her şeyi ondan bekliyoruz. O bir bakıma cansız gibi, camit gibi görünüyor. Fakat canlılara meydan okuyacak bir cansızdır. Camitlere meydan okuyacak bir canlıdır. Cenab-ı Hak onun getirdiği hayattan bizleri hayattar eylesin. Şimdi sırasıyla sizlere onun verdiği misalleri arz edeceğim. Bu sadece Kur'an'ın çok uzunca anlatılması gereken yönlerinden bir yönüdür. Size ileride ahengi, ses uyumunu, onun anlatmak istediği maksadıyla ifade ettiği kelimelerdeki tonu, bunun dahi mucize olduğunu, beşerin böyle ifadeye muktedir olamayacağını arz edeceğim. Onun gönüllere zemzem gibi gelen tatlı musikisini de arz edeceğim. Kendine has musikisini, bizim dorami fasollasıyı aşan, çeşitli ses tonlarıyla ifade edilen, iki tellidir, üç tellidir, iki seslidir, üç seslidir, bütün şu sınırlı mekanda ele alabileceğimiz musiki anlayışlarını aşan kendine has musikisinin nasıl tabii, nasıl fıtri, ruhlara nasıl bir zemzem havası ifade ve eda ettiğini Hatta o dersi arz ederken düşüncem budur Cenab-ı Hak muvaffak kılarsa, onu kendi kaideleri içinde okuyanları huzurunuzu okutmak suretiyle arz edeceğim. Ben onu karıştıran bir ağza sahip olarak okuyup bulandırmayacağım. Onu hakkıyla okuyanlarla huzurunuza çıkacak. O tabloda bir bakıma esasen ses olan o tabloda başkalarının sesiyle ona ses vermeye çalışacağım. İnşallah da. Tasavvurumdan birisi de budur. Ve sonra beni takip ederseniz, elimden tutarsanız, fen ve teknik sahalara da küçük komprimeler halinde ondan alıp size vermek suretiyle beraber girecek, yine onları beraber müşahede müteala edeceğiz. Zannetmeyin şu derste anlattığım şeyden ibarettir. Belki size bu vadide 30 saat konuşacağım, 30 cuma anlatacağım ama o deryadan bir katre anlatmış olacağım. Siz bu katrede göreceksiniz ki bütün akıl yan yana gelse, üst üste çıksa, bütün beşer ilimlerini birbirine verse, ilimler bir araya gelse, Kur'an'ın tek bir suresinin, 10 ayetinin, hatta bir ayetinin benzerini yapamayacaklar. Bunu görecek ve inanacaksınız inşallah. El verir ki takip edesiniz. Beni takip edesiniz. Kur'an kaftan biçiyor şahıslara. Biçtiği kaftanla karşınıza arz ediyor. Hazreti İbrahim, Nebiler Nebisi'nin ifadesinde mütevekkil insan, halim insan, içi yanık insan ve sabırlı insan. Hazreti İbrahim'in tipi budur. Kur'an başladığı andan itibaren Hazreti İbrahim'i anlatır. Çok uzun yer vermiştir bu Nebilerin babasına. Bir yönüyle Hazreti İshak'la bütün İsrail peygamberlerinin babası, bir yönüyle de beşerin fahrı Hazreti İsmail yoluyla Hazreti Muhammed'in babası sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İbrahim'e çok yer ayrılmıştır ama ne kadar hepsini toplasan 10 sayfa yapmaz. Bununla beraber çok şey anlatılır ondan. Daha mağarada neşet ederken Nemrutların, mütecebbirlerin, mütegalliplerin korkusundan bu çocuğa dokunulmasın diye mağaraya konmuştur. Bütün peygamberler böyledir. Hazreti Hud dünyaya geldiği an herhalde emniyet altında değildi. Belki bir rüya görülmüştü. Bütün peygamberlerin hayatında bunu görmek mümkündür. Onun için o bir mağarada gizliden gizliye neş'et ediyor. Küfrün beyninde bomba gibi patlayacak bir insan gizliden gizliye neş'et ediyor. O etrafındakilerine duyururcasına hilmi, sabrı, hikmeti, teenni her şeyi göreceksiniz. Gökte doğup batan yıldızlara bakar ve bunların üful ettiğini, batıp gittiğini görünce la uhibbul afilin der. Ben batıp gidenleri sevmem. Onlara gönül veremem. Benim gibi batan, gaybubet eden şeyler benim sonsuz dertlerime derman olamaz. Bana ilaç olamaz. Benim elimden tutamaz, beni kurtaramaz. Benim gittiğim gibi onlar da gidiyor. Sonsuz derdim var benim. Sonsuz yaralarım var. Bana bu mevzuda beni aşan, benim gücümün üstünde güce sahip olan birisi derman olabilir. Kameri bütün parlaklığıyla görür ayın 14'ünde, 15'inde. Rab budur belki der. Belki efkardaki bu mevzuda yerleşmiş küfrü silmek için bunları yapmaktadır. Onun da batıp gittiğini görünce bu da Rab olamaz. فَلَمَّا أَفَلْ قَالَ لَاِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَاَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الطَّالِينَ Rabbim hidayet etmeseydi dalalete gidecektim. Ben de sapıtmış olacaktım. Ve sonra bütün parlaklığıyla zemine hayat bahş olan, ortalığı aydınlatan, ışık gönderen güneşi görür. فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازِغَةً Onun da batıp gittiğini görünce o zaman yüzünü Mevla-i Müteala çevirir. Biz kurban keserken okuyoruz. İnni vecehtu vecihiye lillezî fatara semâvâti vel ardı hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. Ben yüzümü gökleri ve yeri yaratan, ayı güneşi nizama koyan, yıldızları ahenk içinde hareket ettiren Mevla-i Müteala tevcih ettim. Bütün tesbih tanesi gibi bunları eline takıp çeviren, şu nizamın nazımı olan yüzümü o Allah'a çevirdim demek suretiyle bütün şirkten, bütün tereddütlerden, bütün küfürlerden yüzünü Mevla-i Teala çevirir. Hazreti İbrahim'in tipi anlatılmaktadır. Başka ayetleri kurcalasanız, karıştırsanız bu tipin dışında size bir şey anlatmadığını göreceksiniz. Ciddi teenni başka bir noktada karşımıza şöyle çıkar. Kavmi, cemaati onu kıra gitmeye davet ederler. O ise hastayım diye orada kalır. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ اِنِّي سَقِيمٍ Ve sonra bütün putları kırar. Ve sonra kendine yakışır, vakar ve ciddiyet içinde kenara çekilir, onlara ders vermek ister. Sorun büyük put kırdı veya o kırdı der, kendisini kasteder, o kırdı. Eğer gücü yetiyorsa söylesin der. Öyle bir hikmet vardır ki, öyle ağır basan bir hüccet vardır ki, siz akıl mantık oyunlarıyla putların mabut olamayacağını ne kadar kuvvetli delillerle anlatırsanız anlatınız, böyle safiyane, ciddi bir teenni içinde, Nebi'ye yakışır vakar ve ciddiyet içinde anlatılan bu manata meseleyi anlatamayacaksınız. قَالَ بَلْ فَعَلَهْ كَب۪يرُهُمْ هَذَا Belki o yaptı, sorun büyükleri de işte şudur. Ama onlar öyle anladılar ki, af buyurun aptallar. Büyükleri kırdı anladılar onu. Fakat o orada tariz yapmıştı. Bu sözün yalanı ihtimali de vardı. Ama Nebi ağzı yalandan çok uzaktır, mukaddestir o ağız, yalan söylemez. Onun için ben bu tarafı tercih ediyorum. قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَب۪يرُهُمْ هَذَا Belki o işledi, yani nefsi. Büyükleri de şudur, varın sorun. Ama mana o kadar müsaitti ki, بَلْ فَعَلَهُ كَب۪يرُهُمْ anladılar. Büyükleri işledi, anladılar. Oğlunu Harem-i Şerif'in bulunduğu yere götürdüğü an ne kadar mütevekkildir. Götür orada boğazda. Ne kadar sabr içinde bir insandır. Nebiler Nebisi anlattığı zaman biz görüyoruz. Fakat Kur'an'ı tutup gittiğimiz zaman bize anlatılan şeyden başka karşımıza bir şey çıkmıyor. Oğlunu orada kesmeye yatırdığı zaman Mekke'ye yakın bir yerde, belki Akabe'de Nebiler Nebisi'nin el sıktığı yerde. O kadar sabırlı, o kadar mütevekkil, içi o kadar itminan içindedir ki, çocuğu ona, ya ebetif'al ma tu'mer. Ey babacığım, Allah'ın sana emrettiği şeyi tereddüt etmeden yapıver. Ve o bunu yapmaya teşebbüs eder. Allah'a ciddi bir tevekkülü vardır. Tevekkülünü burada, teslimiyetini burada böyle anlatırken, başka yerde onda bir sabırsızlık, bir feza, bir ceza göremezsiniz. Hesap edilmeden bir davranış göremezsiniz. Muhasebesi yapılmamış bir adım göremezsiniz. Yıkıcı bir hareket müşahede edemezsiniz. Bakın başka noktadaki bir tabloya bize nasıl anlatıyor. Allah hanımını götürüp daha dünyaya gelmeden çocuğu hanımını götürüp ıssız bir vadiye bırakmasını emreder. Ciddi bir teslimiyet ve tevekkül içinde. Rabbi inni eskentu min zürriyeti biwadin gayre zi zer'in inde beytikel muharram. Senin bir zaman harem yurdun ve sonra harem olarak kıyamete kadar devam edecek yurdun. Beytullah'ın o gün hali yerine evladı iyalimi getirdim koydum. Ama öyle bir yer ki bir damla su yok. Öyle bir yer ki bir tane ot bitmiyor. Öyle bir yer ki semanın yüzü o yere karşı ekşi, yerin yüzü o yere karşı ekşi. Ben buraya getirdim koydum ve sonra ellerini açar dua eder yalvarır. Zürriyetinin namaz kılmasını, Allah yolunda olmalarını ve kalplerin o tarafa temayül etmelerini ve insanların o tarafa gelip onları himaye etmelerini arzu eder ve sonra da çeker gider. Arkadan bağırır ya İbrahim, dönüp de ona bir nazar atfetmez, tekrar bağırır. Tekrar nazar atfetmez. Allah'a o kadar mütevekkildir. Belki döner bakarsa, onun telehüf içindeki, iç yakıcı keyfiyeti, belki Mevla'nın emrini yerine getirme mevzunda içinde tereddüt hasıl eder. Onun için çekip gitmektedir. Süratle Allah'a öyle tevekkülü vardır. Oğlunu yere attığı andaki manayı aynen burada göreceksiniz. öyle bir insan tipi tersim ediyor ki, nazarınızı öyle bir tip insan çıkarıyor ki, ne zaman, nerede ele alırsanız alınız, aynı tonlu manalarla karşı karşıya kalacaksınız. Ve cevap verir buna. Ey İbrahim, Rabbin emrettiyse çek git. Ben buna katlanırım. Ama bizi buraya niçin bıraktın? O da Rabbim emretti deyiverir, çeker gider. Aynı hava içinde görürsünüz. O hilmin, o sabrın, o iç yakıcı havanın ve keyfiyetin babasına nasihat ettiği anda yine aynen duyulduğunu müşahede ederiz. Ya ebeti lime te'abudune ma la yesma'u ve la yubsiru ve la yuğne anke şey'e. Sadakallahu azim. Babacığım, niye duymayan, işitmeyen ve sana hiçbir fayda getirmeyen şeylere ibadet ediyorsun? İçi yanan bir evladın, teenni içinde, onun hidayete ermesini bekleme içinde, babasının hidayete ermesini dilerken kullandığı dil. Duymayan, görmeyen, hissetmeyen, sana hiçbir faydası olmayan bu putların, bu camitlerin arkasına düşmen nedendir acaba der. Aynı tipi ihtişamıyla karşımıza çıkmış görürüz. Herhalde daha pek çok ayetlerle anlatılan Hazreti İbrahim bu haliyle anlatıldığı an sizde nasıl buruk bir dudak, nasıl mütekallis bir çehre, ıstıraptan buruşmuş bir çehre ve bunun altında tatlı bir tebessüm, Cenab-ı Hakk'a inanmanın vakar ve heybeti altında yaptığı her meseleyi ciddiyet içinde ele alan bir insan tipini herhalde tasavvur edebiliyorsunuz. Zıddı bir tipi size arz edeyim. Öfkeli bir insan diyemem Nebi'ye ama fıtratı mütehiyyic insan. Yaptığı her şeyi heyecan içinde yapan bir insan. Yahudilere öyle bir lider gerektir. Onun için öyle olmuştur. Onu her meselesinde heyecan içinde görürüz. Kesin kararlıdır. Bir kere karar verdi mi hemen yapıverir. Ve karar verdiği istikamette burnunun doğrusunda gidiverir. Dünya ateş olsa onu döndüremez. Ve azmettiği bir meselede işin altından çıkmadıktan sonra vazgeçmez. Karşısını o esnada kim çıkarsa çıksın çiğner geçiverir. Bu tip bizim için Hazreti Musa'yı anlatmaktadır. İsrail, müfsit cemaati, İsrail gibi müfsit bir cemaati, ıslah için gayret sarf eden, 40 sene tih sahrasında bunlara 40 sene erbain yaptırtan, ama bu erbain günlük erbain değildir, senelik erbain, 40 sene. Bu büyük peygamber böyle olması gerekmektedir. Ama bu tipi hayatının her safhasında müşahede edersiniz. Bu Kur'an-ı Kerim'de yoktur arz edeceğim şu ilk husus. Ama Talmud'da vardır. Tevrat müellifleri anlatırlar. Ve bir kısım zayıf hadislerde de rivayet edilir. Çocukken daha Firavun'un kucağında bu öfkeli çocuk Firavun'un sakalını yoluverir. Bu onun için esatirciler, İsrailciler derler ki Firavun bu çocuktan şüphelendi. Bunun başına iş getireceğini düşündü, düşünerek bunun evden atılmasını veya öldürülmesini karara bağladı. Fakat sonra çocuk olduğu kendine anlatılınca, hatta zayıf bir rivayette eline ateş kondu da ateşi diline götürünce çocuk akı karadan temyiz edemiyor dedi, vazgeçti. Hazreti Musa neşet etmektedir. Fakat bu hali, bu karakteri daima devam eder. Kur'an bir yerde başka türlü, başka yerde başka türlü anlatmamaktadır. 23 seneden nazil olan Kur'an-ı Mucizü Beyan, Hazreti Musa'yı ne zaman karşımıza dikerse aynı hava içinde dikiverir. Uzun bir surede anlatılıyor ve uzunca anlatılıyor. Mısır'da halkın gaflet içinde olduğu bir anda, birisi Kıpti, birisi İsrail, mücadele eden iki insanın yanından geçerken, öfkelenir orada, Kıpti'ye bir tokat aşk ediverir. Hazreti Musa gibi gazaplı bir insan, mütehiyyic bir insan ve onun gibi güçlü bir insan, tam manasıyla bütün lider evsafına haiz olan bu insan bir yumrukta adamı yere seriverir. Adam ölür. Aynı tipi müşahede edersiniz. Kur'an sonra serzenişte bulunur. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ Sen o yaptığın işi yaptığın zaman bu meselelere karşı kalbin kapalıydı, daha bilemiyorsun. Bilemiyordun. İman üzerinde bir perde vardı senin sinende. Daha onu inememiştin. Yani sana nübüvvet gelememişti. Ufukların açılamamıştı. Ama bir yumrukta adamı yere sermiştin. Ertesi gün yine aynı manzarayla karşı karşıya kalacaktır. Siz bunu takip edin. Vaka devam etsin, gitsin. Her yerde aynı şeyi göreceksiniz. Aynı temanın işlendiğini göreceksiniz. Eyke'ye yaklaşırken bir ağacın altında oturur. Rabbine karşı da nazlıdır. İnni lima enzeltu ileyye min hayrin fakir. Hiç kimse demez bu sözü. Hiçbir nebi söylememiştir. Açtır, susuzdur. Kendisini tehdit eden bir cemaat içinden kaçmış gitmiştir. Bir melce aramaktadır. Ama dağarcığında ekmek de yoktur. Çölde su da yoktur. Mevlasına karşı nazlanır. İnni lima enzeltu ileyye min hayrin fakir. Ben şu anda bana göndereceğin hayırlara karşı fakirim. Yine bir nebiye yakışır eda ile anlatmaktadır bunu. Yani bana hiçbir şey vermedin. Burada aç susuz bir ilaç bıraktın demektedir. Bunu Hazreti Musa söyler. Mütehayyiç bir gönül söyler. İsrail'in peygamberi söyler. Onu terbiye edecek, teniz edecek, ona akıl verecek, idrak getirecek bir nebi söyler. Öyle olması gerekmektedir. Onu takip edin, tutun, gidin. Tura çıktığı zaman Mevlasından görünmek istediğini dileyecektir. Erini anzur ileyk. Görün bana, bakayım sana diyecektir. Bir nebi söylememiştir böyle. Belki Mevla'nın gönderdiği şeylere her nebi rıza dide olmuştur. Ama o kendi cemaatinde de biraz bulunan müşahhas şeylere karşı iştiyak, kahişkarlık ve istekten ötürü Rabbim görün de göreyim seni der. Araf suresi anlatır bunu. Bu buna has bir keyfiyettir. Aynı tipi görürsünüz. Firavun'un sakalını yolan çocuğu görürsünüz. Kıptiye tokatı indiren insanı görüverirsiniz. Ve sonra mikatı bittiği zaman döner mikattan. Cemaatinin yanına gelir. Samiri tarafından azdırılan, buzağıya tapan cemaatini gördüğü an elindeki levhaları atıverir ve kardeşini tutar. Yecurruhu ileyh. Kardeş, yebne umme la te'huz bilehyeti ve la bire'si. Anamın oğlu, sakalımı saçımı yolma, bana ne diye hitap ediyorsun der. Kardeşinin dahi cemaatinin dalaleti karşısında saçını sakalını yolduğunu görürsün. Bu Hazreti Musa'nın tipidir. Hazreti Musa Kur'an'da her yerde bize böyle anlatılır. Bunları düşündüğünüz zaman herhalde pazusunu tasavvur edebiliyorsunuz. Herhalde yüz tekallüslerinden nasıl bir karaktere sahip olduğunu görüyorsunuz. Ve bütün bunların yanı başında, bütün heyecanlarında Mevla'nın rızasının mevceler halinde dışa doğru taştığını müşahede ediyorsunuz. Yaptığı her şey Allah hesabına, Allah namına, Allah rızasını tahsil için nasıl heyecanlı hareket ettiğini müşahede ediyorsunuz. Kur'an Hazreti Musa tipini arz ediyor. Tip bir insan. Hazreti Yusuf, Nebi Kur'an-ı Kerim anlattığında onu da kendi tipinde tasvir eder. Onda Nebiler Nebisi de anlatırken hikmeti, teenniyi, tedbiri, ilmi bize nakleder. Daha çocukken gördüğü rüyada bunu görmek mümkündür. Yıldızların, ayın, güneşin kendisine secde ettiğini müşahede eder. Belli ki bir hikmet adamı. Aylar, güneşler, yıldızlar Cenab-ı Hakk'ın hikmetle çizdiği sayfalardır, çizdiği kitaplardır. Bunların onun karşısında gelip serfuru etmesinde büyük mana vardır. Buna verilecek nübüvvet manası, hikmet manası, ilim manası, tedbir manası. Kardeşleri eli kolu bağlı kuyuya kendisini attıkları zaman sesini dahi çıkarmaz. Ciddi bir teslimiyet ve tevekkül içinde içeriye girer. Götürüp sattıkları zaman ben şuyum buyum diye anlatma lüzumunu duymaz. Mevla'nın hikmetle ne nesçettiğini takip etmeye çalışır, ilim adamıdır. Bu yollarda nereye götürüyor onu düşünür. Aynı karakteri hapishanede kendisine rüya soran insanların rüyasını tabir ederken görürsünüz. Ona rüya sorarlar. Sadece rüyalarının tabirini anlatmakla kalmaz. Onlara bir tevhid dersi verir. Aynı zamanda Kur'an bunu bize anlatırken insanlara karşı nasıl davranmamız mevzuunda da bir fikir verir. Antiparantez arz edeyim. Bize gelir çeşitli içtimai iktisadi meseleler sorarlar. Hususiyle bu sorular dilsizler tarafından, prensiplerinde Allah kabul etmeyenler tarafından sorulur. Size kader var mıdır derler. Kutuplarda nasıl namaz kılınır? Sanki nasıl kılındığını bilseler kılacaklar. Aya insan gittiği zaman ne tarafa yüzünü döndürecek? İnsan yaratılırken min beyni sulbi ve teraib, sulb teraibden gelmiş. Sanki Kur'an-ı Kerim burada meseleyi vazıh anlasaydı inanacaklar. Diyalaktiktir bunlar. Bunları sorarlar. Bunları sorarken Hazreti Yusuf bu haliyle bize ders veriyor. Hikmet adamı, ilim adamı. İlk evvela diyor yani adamın elini koyduğu yere, hani bir hasta hekimin karşısına gelmiş elini koyduğu yere bakmayacaksınız. Siz dinleyeceksiniz. Derdi neresinde oraya bakacaksınız. Derdini anlayacaksınız. Adam başım ağrıyor diyor ama fakat dişinde iltihap var ondan ağrıyor. Böbreklerim diye yandım diyor ama dişindeki iltihaptan bu. Sinüzit var başı ondan ağrıyor. Veya başka şeyden. Veya bir damar tıkanması var ondan başı ağrıyor. Başım ağrıyor diye başında aramayacaksın o meseleyi. Başka yerlere bakacak, hastalığı teşhis etmeye çalışacaksın. Hazreti Yusuf rüya soruyor. Onun derdi başka esasen. Onun için derdine parmak basıyor. Kafir bir cemaat içinden geldiğini anlatıyor. Ama kendisi o cemaat içinde babası İbrahim ve İshak'a tabi olduğunu anlatıyor. Tevhidin gönüle huzur getireceğini anlatıyor. Allah'a meseleleri vermeden hiçbir şeyin izah edilemeyeceğini anlatıyor. Güzel bir tevhid dersi çektikten sonra şimdi sizin rüyanıza gelince diyor. Diyalaktiklerle karşınıza çıkanlara Allah'a inanıyor musun diyeceksin. Kur'an'a inanıyor musun? İnanmıyorsa evvel Allah'ı anlatacaksın. Peygamber'i anlatacaksın, Kur'an'ı anlatacaksın. Sonra rüyasını tabir edeceksin onun. Yoksa sittin sene rüya tabir etsen sadece rüya tabir edeceksin. Başka bir şey olmaz. Nebi rüya tabir ederken dahi tonlu hikmeti görüyorsunuz onda. Kader nasıl diye sorana cevap vermem. Allah'a inanıyor musun? Sonra anlatacağım çünkü bu ona bağlı. Allah'a anlatacağım. Nasıl anlatacağım? Sizin laboratuvarda tahliller neticesinde elde ettiğiniz kimyevi bir netice gibi anlatacağım. Bir fizik hadisesi neticesi gibi anlatacağım Allah'ın lütfuyla. Çok sabit astronomik bir hadise gibi anlatacağım. Bunu peynir ekmek yeme rahatlığı içinde anlatacağım. Kalbi itminana kavuşacak sonra kader vardır diyeceğim ona. Onu da anlatacağım. Fakat temel olmadan bunu anlatamazsın. Onun için diyalektiklere kapılmayalım, kendimizi boş yormayalım. Nebi ders veriyor, hikmet adamı. Yusuf tipi olalım. Hapishanede onu yine tip bir insan olarak görürsünüz. İffeti, teennisi, ağırbaşlılığı, görkemli bir delikanlı. Bütün cazibesiyle karşısına çıkan bir kadın. Ve kadının evinde, kapıda sürmeli, sürgülü, Kur'an anlatıyor. وَرَاوَدَتُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَتْ اَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ Kapı kapanmış, bir iftiraya maruz kalmış, üzerine çullanmış, eteğinden çeken ve entarizin eteğini yırtan, alabildiğine cazip bir kadın. Yusuf'ta daha peygamberlik yoktur, sen nebisin denmemiş ona. Ama iffetli bir insan, hikmet adamı. Zinanın kendisini nasıl baş aşağı getireceğini düşünüyor. Bu manzara karşısında tutunmak, bu alev karşısında yanmamak çok zor şeydir. Ama Nebi Everest tepesi gibi dikilir orada. O kadar büyür Hazreti Yusuf karşınızda. Bir hikmet abidesi gibi müşahede edersiniz. Ve başından kardaneleri gibi veya bir çil gibi size gelen şu sözleri duyarsınız. قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ Ben Allah'a sığınırım. اِنَّهُ رَبِّي اَحْسَنَ مَثْوَاكِ Hapishanede görürsünüz bu tip insanı. Gel çık artık. Melik'in rüyasını tabir ettin. Belki sana iltifat edecekler. اِرْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللّٰهِ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ Hayır, çıkmayacağım. Git, ellerini kesen kadınlara sor, niçin ellerini kestiler, onlar biliyorlar. Ben buraya bir iftira uğruna girdim. Bir daha olmasın, tekerrür etmesin. Burası o kadar derindir ki 7 sene hapiste yattıktan sonra nebiler nebisi şöyledir. Yusuf, hapisten çıkma kendisine teklif edildiği an o teenni insanı, tedbir insanı, hikmet insanı hemen çıkmadı. Bana o dakikada çık denseydi çıkardım. Ama o ne dedi? İffetinin ortaya açıktan açığa çıkmasını tahkik etmek için gidin o kadınlara sorun. Sordular kadınlara, evet dediler. Zeliha aşıktı ona. Ve biz böyle bir mecliste ellerimizi kestik bıçaklarla ona bakarken. Yusuf iffetlidir dedi. Zeliha da yaşlanmıştı bu itiraf karşısında. Ben ona iftira ettim dedi. Tedbir insanı orada da görürsün. Melik kendisine vazife verdiği zaman, vazife teklif ettiği zaman, اِجْعَلْ عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّ حَف۪يظٌ عَل۪يمٌ Beni hazinelerine nazır yap, yani maliye vekili yap. Ben hafiz ve alim bir insanım. Bu işi iyi beceririm. Yine Sure-i Yusuf'ta anlatılan bütün davranışları tip Yusuf'u karşımıza çıkarır. Nasıl malı stok yaptığını, nasıl iktisat anlayışı içinde infak ettiğini, nasıl korkunç istihlaktan sakındığını, nasıl bugün yarını düşündüğünü ve kardeşlerine dahi nasıl kırın kırın verdiğini, birden israf etmediğini, tebzir yapmadığını, nasıl tebzirin şeytanın işi olduğunu düşündüğünü bütün hayatında müşahede edersiniz. Bir tek kelimeyle size tedbir, teenni ve hikmet adamıdır dedim. Hapishanede Zeliha'nın karşısında rüyayı gördüğü anda tabir ederken bu tipten başka bir şey görmeyeceksiniz. Bu Kur'an'ın tasvir gücüdür. Tip insanları sizin nazarınıza arz edişidir. Hiç başka bir şey olmasa, şu meseledeki tevafuk, meseleleri karıştırmama, terkipteki güç, meseleyi bir vahdet içinde takdim etme, dediği sözleri bozmama, meseleye bulanıklık katmama hususu onun Allah kelamı olduğuna kafi ve vafi delildir. Cenab-ı Hak kalplerimizi işba buyursun inşallah. Bunlar onun edebi yönüne ait hususlardır. Vakit varsa Firavun'u anlatacağım, yoksa Firavun'u atlayacağım. Firavun'u atlayacağım. Firavun, Kur'an nasıl Firavun resmi çizdiğini. Ama başka şeyler anlatacağım. Firavun'u anlatırken onları anlatamayacağım. Onun için atlıyorum Firavun'u. Dünyada atlamış adamı atlıyorum, Allah'ın hikmeti. Her devirde firavunlar atlamış kimselerdir. Mümin ufkunun berraklığıyla aşmalı, geçmeli onlar. Bakmamalı. Ben zaten firavunu anlatmada tereddüt içindeydim. Anlatsam mı, anlatmasam mı? Gül bahçesinde saksağınla bahsetmenin yeri yoktur. Size nebi anlatırken getirip onu bu aleme nur saçan kafile arkasına takmanın manası yoktur. Onun için atlıyorum. Bütününün ruhuna lanet. Bütün firavunların. Kur'an tip insan tabloları nazarımızı arz eder. Modern psikoloji bütün düşünür adamlarıyla bu tabloları arz etmeden henüz acizdir. O insanları belli kategorilerde ele alır, müteala eder. Şu tip insanlar, şu tip insanlar. İçe dönük insanlar, dışa dönük insanlar, içe dönüğün şu kategorileri, dışa dönüğün şu kategorileri 5-6 tipte insanları hülasa ediverir. Belki de aynı şeyleri tekrar eder. 14 asır evvel. Ruh dünyalarına inmiş insanların, kalbi hayatlarını yaşamış, heyecanlarıyla beraber olmuş, ellerinden tutmuş, insanların gittiği her yere gitmiş ve sonra da tip insanları nazarımıza arz etmiş. Kur'an-ı Mucizül Beyan. Ben arz ederken görürsünüz siz de. At korsunuz onlara. İşte bu şu tiptir dersiniz. Burada yüzlerce Kur'an'ın tersim ettiği tipten 3-5 tanesini vaktin müsaadesi nispetinde arz edeceğim ancak. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Umum insanlar için bir tip, bir hava anlatır. Umum insanlar için bir havadır bu. وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. İnsana bir zarar isabet ettiği zaman insan olarak alıyor. İnsanlardan bazısı değil, insana dikkat buyurun lafa. Demek ki bu umum için bir haleti ruhiye. Demek ki umumun karakterini tespit etme, tersim etme mevzunda bir eda, bir hava var bunda. İnsana diyor, mutlak insana. اِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ İnsana zarar isabet ettiği zaman, oğlu öldüğü zaman, hanımı vefat ettiği zaman, bağına, bahçesine zarar geldiği, bela geldiği zaman, işleri ters gittiği zaman, ticarette iflas ettiği zaman, memuriyetten atıldığı zaman, makamı kaybettiği zaman, parti muhtırayla alaşağı edildiği zaman, reisi cumhuru payeyi kaybettiği zaman, düşünün bütün bunları. دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَائِدًا اَوْ قَائِمًا Ağzıyla demese bile vicdanı, yatarken, kalkarken, otururken aynı şeyleri terennüm edecek. Kafasında bunları kurup duracak mütemadiyen. Ve Allah'a yer yer dua edecek, yalvaracak. Hiçbir fasıla bırakmadan, hiçbir saatini inkıta uğratmadan, muttasıl durmadan aynı şeyleri terdat edecek, tekrar edecek. Bu bir tarafı tablonun. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا اِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ Bir de o musibeti kaldırdığımız zaman, sırtından aldığımız paye hilatını yeniden kendisine giydirdiğimiz zaman, sen kral oldun deyip tacı başına koyduğumuz zaman, sen kumandan oldun payesiyle payelendirdiğimiz zaman, servetini yeniden kesattan kurtarıp bir veçe verdiğimiz zaman, işleri dengesine, düzesine girdiği zaman, öyle bir hal alır ki, sanki musibeti hiç maruz kalmamış, kalıp da el açıp bize yalvarmamış, yanıp yakıla Mevla'ya teveccüh etmemiş, sanki o adam değildir, öyle görürsün insanı. Karakter öyle tespit ediliyor ki, herkes aklıyla kendi kalbine girsin, kendi hislerini dinlesin, sergüzeşti hayatını sinema şeridi gibi gözünün önünden geçirsin, büyük küçük maruz kaldığı musibetlerle rehnedar olduğu zaman, dahidar olduğu zaman yanan içine baksın ve sonra nimetler içinde nasıl rehavetle Mevla'yı unuttuğuna baksın, o adam değilmiş gibi kesildiğine baksın ve sonra Kur'an-ı Kerim'in 3-4 kelime içinde ciltlerle anlatılabilecek bu meseleyi anlatmasına karşı Barakallah ve hâzâ kelâmullah desin. Bu insanlardan bir tip sadece. Ve bir tip. وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرْ كَانَ يَعُوسَ Bu da bir tip insandır. İnsana biz inamda, ihsanda bulunduğumuz zaman, nimetlerimizle serfiraz ettiğimiz zaman, ihsanlarımızla perverde kıldığımız zaman, hiçbir şeyi kendisinden esirgemediğimiz zaman, bir de bakarsın yan çiziverir. Sanki sebepler vermiş, sanki yapmış gibi, kendisi yapmış gibi. Karun öyle diyordu. اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عَنْدِي Bu ben elde ettiğim şeyler, ilmimle, marifetimle elde ettim. Tiz perdeden bugün savrulan bu kabil çok laflar duyarsınız. Büyük Türkiye yarattık, Türkiye'ye saadet yarattık. Firavuna ne kafirane şu laflar, 13 milyon nesil yarattık. Firavunlar söylüyordu bunları. Bunlar Mevla'nın nimetlerini ihraz ettikten sonra korkunç bir nankörlükle yan çizmenin, müsebbibül esbabı unutmanın, nimeti ihsan edeni unutmanın, meyveyi ağaçtan aldıktan sonra ağacı unutmanın, sonra onu gökten düşüyor gibi tasavvur etmenin ifadesi. وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرْ Bu ayrı bir tiptir. İşte bu tipe zarar isabet ettiği zaman, كَانَ يَعُوسَ Ne ümit oluverir. Bütün ümitleri yıkılır. Kafirdir bu. Burada kafir tipini tersim etmektedir. Siz bunu pek düşünemezsiniz. Zor düşünürsünüz. Çünkü burada esasen Mevla-i Müteala baş kaldıran bir firavun tipi anlatılmaktadır. Ama nefsimi çok dinleyen ben bunu anlıyorum. Hayatımda tecrübelerini gördüğüm, bazen yese düştüğüm, bazen nimetlerle berverde edildiğim zaman yan çizdiğim anlarla ışık tutarak bu meseleyi anlıyorum. Siz anlayamazsınız derken size cehalet izafe ediyorum zannetmeyiniz. Mümin anlayamaz bunu. Küfrün semtine, semti zulmanisine sokulamayan bir insan bunu anlayamaz. Ve tip bir insan daha arz edeyim size. Bu tip gösteriş ve çalım budalası tiptir. Kur'an 2-3 kelimeyle anlatır bunu. فَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Sen onları gördüğün zaman onların cisimleri iç açıcı mahiyette sana görünür. Hoşuna gider gibi olur. Yani kametleri, boyları, bozları, edaları, endamları, görkemleri yerindedir. Konuşurken boyun bükerler, gerdan kırarlar. El ayak hareketlerinde bir tatlılık vardır. İnsan zannedersin. İçinde bir onlara karşı bir alaka uyanıverir. İnsan zannedersin. Konuştukları zaman da dinlersin. Ve in yakulu tesma li kavlihim. Ağızlarını açarlarsa kulak kesilirsin onlara. Ama haddi zatında bu çalım, bu gösteriş adamları var ya, keennehum huşubun müsennede. İşte çubuk çubuk boyayla boyanmış, bu renkte boyanmış müsennedenin şeyi budur. Yemen kumaşı kendilerine giydirilmiş odundur onlar diyor. Tip bir insanı tasvir ediyor size. Her şeyi çalımda ve gösterişte gören, kürsüde öyle görünen, halkın içinde öyle görünen, kahvede öyle görünen, ocakta öyle görünen, bucakta öyle görünen, her şeyi çalımlı edasında ve lafında gören, hatta tabiliği, fıtriliği bırakan, konuşmasını dahi değiştiren, ağzını gözünü eğen ve bir hadis-i şerifte ifade edildiği gibi Resulullah'ın lanetine mazhar olan bir tipi tersim ediyor. Ama öyle bir ifade var ki كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ سَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ Her sayhayı kendi aleyhlerinde zannederler. Öyle insanlardır ki bunlar, öyle görünmelerine, edalarına, endamlarına hiç bakmayın. Firavun tipidir bunlar. Bir ses çıkarıverin orada. Bir tarrak oluversin. Hemen aleyhlerinde zannederler. Gök gürledi aleyhlerinde zannederler. Bir hadis oldu aleyhlerinde zannederler. O kadar ödülek, o kadar korkak, o kadar kabiliyetsiz, o kadar zayıftır bunlar. Tip bir insan anlatıyor burada. Bir değişik tipi naklediyor bize. وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا Onların içinde öyleleri vardır ki o insanların içinde. Yapmadıkları şeylerle methedilmek isterler. Yaptığı şeyle methedilmek istenen insanlar vardır. Yapmadığı şeylerin de izafe edilip onunla methedilmesini düşünen kimseler vardır. Kurslar kurarlar, imam hatipler açarlar, İslam enstitüleri açarlar, para toplarlar, dertleri, davaları halk arasında methu senaya mazhar olmaktır. Vaaz ederler tıpkı dertleri, davaları halk arasında memduh olmaktır. Onun için gönüllerde mâkes bulmaz, onun için dimağlarda tesir icra etmez, onun için söylenir ve uçar gider. وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا Bunu daha iyi anlayabilmeniz için Kur'an'ın matlup, maksut saydığı bir tip vardır. Allah'ım, benim çalışmam neticesinde hasıl edeceğin semereyi harmanın dövülüp savrulacağı o günü bana göstermedir. Biz cihad ettik. Cihad ederken kolumuz, kanadımız kırıldı. Vücudumuzda para kadar dahi okun değmediği yer kalmadı. Kurşunun girmediği yer kalmadı. Tokatlanmadığımız an istintaka tabi tutulmadığımız zaman, içine girmediğimiz mahkeme duvarı gibi hakim sureti gibi mahkeme duvarı görmediğimiz an kalmadı. Ama bütün bunlarda Allah'ım sen zafer ihsan edersen, zafer tarrakalarının duyulacağı o günü bana gösterme. Allah'ın maksudu tiptir bu. Saimin semeresini bana müşahede ettirme. Müslümanları muvaffak edeceğin an benim canımı al. O muzaffer topluluk benim cenaze namazımı kılsın, ben onu göreyim. Bu matlup, Allah indinde maksut bir mümin tipidir. Ben bu duayı edecek çapta değilim. Bunu edenleri görüyor ve imreniyorum. Bunu diyecek mevkiye çıkmış halim yoktur. Ne emir alemine ait ne halk alemine ait o mesafeleri kat edemedim. Ama Hazreti Ömer gibi düşünüyorum. Şehitliği anlatırken kendine baktı. Ona sen şehit olacaksın denmişti. Sonra da enna leke ya Ömer dedi. Nerede şehitlik, nerede de sen dedi. Sonra da şöyle dedi. Seni İslam'a hidayet eden Allah, Mekke'den Medine'ye hicret ettiren Allah, Nebiler Nebisi'nin arkasında daima kaim ve daim kılan Allah, sana bu şehadeti de nasip eder. Lütfu çok engin, çok geniştir. İşte bu duygu, bu düşünce içinde ben bu vadinin adamı olmasam dahi, Eshab-ı Kehf'e bir kelp gerektir. Mücahitlere de bir kelp gerek. Onların arkasında diyorum ki, Mevlam bana da Müslümanların muzaffer olacağı günü gösterme. Hizmet ettir, hakta daim ve kaim eyle. Ama yeryüzünde İslam'ın hakim olduğu günü görmeyeyim. Karınca kararınca, riya ile karışık şu çırpınışlar belki beni mahvedebilir. Allah muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak nefsin desiselerinden bizi muhafaza buyursun. Cümlemiz. Ben nefsime söylerken tertemiz gönüllerde nasıl mâkes buluyor onu değerlendirecek durumda değilim. Alem varsın kendisini düşünsün. Ben beni düşünmekle mükellefim. Aleykum enfusukum la yadurrukum men dalle ilettediytum. Size nefsiniz gerek. Kendinizi kurtarın. Başkasının dalaletiyle uğraşmayın. Ben benim dal olan, kafir olan nefsimle meşgulüm. Ve nefsimle meşguliyetimi size anlatıyorum. Nefsime benzer nefsiniz varsa meşgul olun. Yok kurtulmuşsanız huzur içinde olabilirsiniz. Ben tip insanı anlatıyordum. Ve yuhibbun en yuhmedu bima lem yefalu. Fela tahsabannahum bimafazatin min al-azab. Sen onları Allah'ın azabından kurtulmuş da görme habibim demektedir. Kur'an-ı Mucizül Beyan. Bu da bir tip insanın anlatılışıdır. İki yüzlüler vardır. Bunlar inanıyor gibi görünürler. Ama şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman değişik edada ve ifadede olurlar. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'a ahiret gününe inandık derler. Halbuki ahirete ve Allah'a inanmış değillerdir. Girin girin kahvelerde görürsünüz. Ben de Allah'a inanıyorum. Babam hocaydı, dedem hacıydı, ninem benim 5 vakit namaz kılar. Sen nesin? Mühim olan odur. Senin gönlünde İslam adına ne kadar heyecan var? Mühim olan odur. Benim Nebiler Nebisi'nin torunu olmam bana bir şey getirmez. Ali'nin velinin torunu olmam bana bir şey getirmez. Kaldı ki hoca olanın, hacı olanın torununa o hacıdan o hocadan bir şeyin gelmez. Evet, insan böyle derken kendine sormalı. Ben neyim? Ben neredeyim? İnsanlar içinde öyleleri vardır ki haddi zatında inanmamışlardır. Ama inanan yakınlarını söylemekle inanıyor gibi görünürler. Bu da münafık tipini tersim etmektedir. Şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman alay ediyorduk derler. Müzebzebine beyne zalik. La ilahe ula ve la ilahe ulayi. Yönleri yöntemleri yoktur. Bir ağaç gibi kök salmış durumları yoktur. Semaya sel çekmiş dalları budakları yoktur, meyveleri yoktur. Eyyamcı, günlerini gün eden renksiz bu kalemun gibi kimselerdir. Bazen orada olurlar, bazen burada. Bazen müminler arasında, bazen münafıklar arasında. İki cümleyle anlattığı bu şeyi anlatma imkan yoktur. Münafık tipi tersim ediyor burada. İki yüzlü tipi. Kur'an'ın innel münafikîne fidderkil esfel diye ele alacağı, cehennemin en aşağı tabakasında muazzeb olacak bu belirsiz kimseleri, her an tehlike olan kimseleri, tehlikeleri bilinmeyen kimseleri en tehlikeli olarak ele alır. İki ayet ifade eder meseleyi ama bütün karakteriyle münafıkı karşınızda görürsünüz. Ve son ayet ezan-ı Muhammed'e okundu. Bunlar tip insanlar, ehli dalalet, ehli küfür adına Kur'an'ın takdim ettiği tablolardır. Ha entum haulâi hâceştum fîmâ lekum bihi ilm. Felime tuhâcûne fîmâ leyse lekum bihi ilm. İnsanlardan öyleler vardır ki, ha şunlar diyor. Hemen perdeye aksettiriveriyor onu. Ve tatlı ışığı altında görüyor gibisiniz. Resimler geçiyor orada. Sizler bilginiz olan şeyde diyelim cedele tutuştunuz. Aklınızın erdiği şeyde fikrinizi beyan ettiniz. Bunu biliyoruz dediniz. Söz söylediniz. İlminizin olmadığı noktada ne diye söz söylüyorsunuz? Burada bir noktaya vaktinizi almakla dikkatinizi istirham edeceğim. Beni bağışlayın. Hususiyle İslam mevzuunda bir ihtisasınız yoksa, din iman mevzuunda, amel mevzuunda bir ihtisasınız yoksa, ihtisas isteyen sahalarda, o sahalarda ihtisas yapmış kimselere sözü bıraktığınız halde, ilminiz olmayan bu sahada ne diye söz söylüyorsunuz, fikir beyan ediyorsunuz diyor Kur'an-ı Kerim. Hani bir mühendis hekimliğe ait bir şey söylemiyor. Bir hekimin yanında mühendis hekimliğe dair bir şey söylerse ona atfediyor. Arkadaş diyor, bu meseleyi siz iyi bilirsiniz, siz izah edin bunu diyor. Halbuki yüksek tahsil yapmıştır, az çok bir şeyler de anlar yani. Hatta bir lise tahsili dahi varsa tabiat bilgisiyle bir şeyler anlar hekimlikten. Keza bir kimyacı, bir matematikçi, bir fizikçi mühendisliğe ait meseleler, halbuki biraz içine girer bu meseleleri. Bahsederken teenniyle bahseder veya hiç bahsetmez, ağzını açmaz. İhtisas isteyen İslam ilimlerine gelince herkes Allame-i Cihan kesilir. İşin zerresine sahip olmadığı halde cehaletinin ifadesidir. Muhkem kaziyeler saçıverir etrafa. Lugat parçalayıverir. Öyle şeyler anlatır ki zannedersin bu adam bu sahada ihtisas yapmış. Kur'an bunu kınıyor. İşte bu tipi anlatıyor size. Bu da tip bir insandır. Buna münafık mı dese insan, kafir mi dese bir şey diyesi gelmiyor. Ama tip olarak anlatılıyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, Allah'ın kitabı hakkında, İslam dini hakkında, nübüvvet hakkında cedele tutuşurlar. Diyalektik yaparlar. Halbuki ne bir hidayete mazhardırlar, ne bir ilme sahiptirler. Sözde biliyormuş gibi davranırlar ama onlar öyle davransalar da ehli nazar, ehli hikmet ve ehli ibret onların bu mevzuda nasıl maskar olduklarını, nasıl küçüldüklerini müşahede etmektedir. Bu da bir tip insandır. Ehli hidayete ait arz edeceğim bir iki tipi inşallah Teala minberde arz edeyim. Bundan sonra Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ifadesindeki ahenk ve tevafuku, uyumu arz ettikten sonra inşallah ilerideki derste arz edeceğim onun kendine has edası, musikisi ve ifadesi inşallah Teala. Bunlarla onun Allah kelamı olduğunu anlatmaya zorluyoruz kendimizi. Cenab-ı Hak bana da size de kalplerimize inşirah ihsan eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.